Uważam, że to jedna z piękniejszych piosenek na lato. Mimo, że rap. I nie tylko ja doceniłem, bo nawet Grammy otrzymał ten utwór na początku lat 90. na gali, którą zbojkotował zespół Public Enemy z powodu braku transmisji w telewizji tej części hip-hopowej. Dziś chyba nie do pomyślenia. A Summertime to DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Fresh Prince to jest oczywiście Will Smith, który wtedy wykonywał muzykę okropną, z fatalnym rapem, ale akurat w Summertime obniżył głos i mówił nieco inaczej niż zwykle. Sam się zresztą do tego przyznał, może dlatego tak dobrze wyszło. Wertowałem dziś biografię Willa Smitha, by się upewnić, że ani słowem nie wspomniał, że ich Summertime jest oparte o Summer Madness zespołu Kool & The Gang. Summer Madness, Kool & The Gang z 74 roku. 50 lat. Jeśli ktoś nie pamięta tego zespołu, to przypomnę, że to są ci od Cherish the Love We Have. Akurat w Summer Madness, instrumentalnie, bo o czym tu śpiewać, jest letnie szaleństwo i już. A skoro zacząłem takim właśnie rapem w wykonaniu Willa Smitha, to przypomnę, że był też w poprzedniej lewitacji z Getting Jiggy With It. I akurat ten jest jednym z moich ulubionych z tego nurtu, jak również ten. I'm not sure of what I see. It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dog finna spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's that you need, if you wanna breathe. I got the best minus C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to go. With a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get all in an instant. I'm not sure what I see. You don't fuck with me. Why are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly for the guys. Why are you telling me? Have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake too. You'll have Sundays with your Kitas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I think Uncle Charlie, you preach. Don't be young and foolish. Don't know what you're doing. Don't know what you lost until she's gone. Doggy dog style. I'm not sure of what I see. You don't fuck with me. Why are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly for the guys. Why are you telling me? To jest kapitalne nie tylko ze względu na rytm, brzmienie i ogólny pomysł. Tu jest bardzo fajna historia, rozmowa między trzema mężczyznami o podejściu do kobiet. Justin Timberlake na przykład śpiewa takiego młokosa. Snoop Dogg z kolei rapuje jak taki wytrawny podrywacz, a Charlie Wilson, który też tam się pojawia jako doświadczony mężczyzna i wręcz mówi im: nie wiecie, co czynicie. ciekawe bardzo i zabawne też przy okazji, no i porywające moim zdaniem, ale oczywiście to nie jest prawdziwy rap, taki klasyczny rap z lat 80. czy 90. Wszyscy znawcy prawdziwego rapu oburzają się teraz, że w ogóle użyłem tej nazwy wobec tej piosenki, no ale może w takim razie to. Naughty by Nature, odkryci przez Queen Latifah, legendę amerykańskiego rapu. Podoba mi się tu perkusja, bo jest taka naturalna, taka wręcz powiedziałbym rockowa. To był właściwie początek wielkiego sukcesu hip-hopu. Oczywiście Naughty by Nature doskonale wiedzieli, co robią, wymyślając refren Hip-Hop Hooray. Wiedzieli, że przyjmie się to na wszelkich imprezach hip-hopowych i nie tylko. Czy są tu sample innych utworów? Oczywiście, że tak.

Zresztą artyści hip-hopowi często są naprawdę bardzo wyjątkowi, jak na przykład Eminem. Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo, yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from parents. Just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with the taste of sour as vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. Never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch. As he split, I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't, on second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human. But I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Shit, I would have shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen before you think this record is dissing. But put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Bitching that someone's always going through a person, shit's missing. Going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't. Till I grew up, now I blew up. It makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma. But guess what, you're getting older now. When it's cold, when you're lonely, and Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you just see her, she's beautiful. But you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Cleaning Out My Closet. Wściekły, ale też przepraszający właściwie tekst wobec matki. Eminem, czyli Marshall Bruce Mathers III. To było mniej więcej w tym samym czasie, kiedy na ekrany kin wszedł film Ósma Mila, w którym główną rolę grał właśnie Eminem i też był on oparty na biograficznych wątkach Eminema. Coś dodaliśmy, coś odjęliśmy, tak żeby podobało się widzom, tak powiedział potem w którymś z wywiadów Eminem. A Cleaning Out My Closet pojawił się w zwiastunie filmu, ale na ścieżce dźwiękowej go zabrakło. Eminem w ogóle słynie z takiego bardzo szybkiego wypluwania słów. Nie każdy to potrafi, ale potrafi to na przykład niejaki Watkin Tudor Jones. Energy, you never seen death so fresh. When we mark, check hard, death flows flex. Yo, we off the must up, not fucking the press. We not like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zep flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that. You fucking who said so? I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. Fuck with my Game Boy or I'll boost you. Life is stuff when I get stuck on my diamonds up. I'll boost through till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard core. Being cut so deep, feel no pain, is not sore. Don't ask for cocko, you get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blade swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy, don't play with me. I work more mark saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin through the yang. Totally hot deck ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I never got nothing in my hand. Except a microphone, big dreams and a plan. Fly talking, skywalking like a ninja. This is Locke, the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you who said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking sarco. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009, Futurista, enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hot Deck, you fucking aren't good. It's my name. I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. I'm a motherfucking ninja.

dawno ten świat, który otaczał mnie bańką, kolorowanką. Widzę to wyraźnie, trójkąt prawdy mówi star. Jego jazda gaśnie nie na zawsze. Potem złotem, błędem, zapędem, sim swędem, przez szufladę pełną marii. Rapowy katarsis, oczyszczona strona barwy tej kameleona. Coraz dalej, stale i wspaniale usłyszałem swoje żale, ale chyba było warto, więc lepiej spal to. Taśma się kręci, słyszę nasze chęci w pamięci. Wiesz, dziurki od tej rurki i krach. Gdzie jest złoty, a gdzie piach? Jak na teraz? Odpowiedź jest w sześciu literach po bajerach. Ciąży, krąży igła wokół rowka, aż skład się wreszcie na myśli. To H i P, myśli H. Film. Członkowie zespołu Kaliber 44 zaczęli uprawiać rap, kiedy w Polsce niewiele osób o nim w ogóle słyszało, bo to był początek lat 90. To są prawdziwi pionierzy, no bo skoro swoje bity tworzyli na komputerze Commodore 64, no to naprawdę zaczęli bardzo dawno. No, oczywiście Lewitacja nie będzie dziś cała hip-hopowa, to właściwie był przypadek, bo ten Will Smith i ten jego Summertime i takie skojarzenia od razu w mojej głowie. Mam ich zresztą sporo, tych takich hip-hopowych czy rapowych. Musiałem wiele utworów skreślić z playlisty na dzisiejszą lewitację, po to, by móc jeszcze trochę rockowo pograć. I szukałem też sposobu na łagodne przejście od raperów do rockowców. I znalazłem, choć nie jest to przejście łagodne. Lover. That's a- Najpierw 1977 rok i Aerosmith Sam, ale w 86 roku cover postanowili zrobić raperze z Run DMC i zrobili go we współpracy z muzykami Aerosmith. Wyszło znakomicie, lubię do tego wracać i lubię też czasem wrócić do Aerosmith i może zdziwią Państwo się teraz, bo jednym z moich ulubionych utworów tego zespołu jest... Jane's Got a Gun. Poza tym jeszcze zaskakująco Sweet Emotion na przykład. Kapitalny numer Aerosmith, ale oczywiście też ta słynna seria ballad Crying, Amazing, no i piękna Crazy z robiącymi furorę teledyskami, w których grały Alicia Silverstone i córka Stevena Tylera, Liv Tyler, później widziana jako Arvenas we Władcy Pierścieni. W filmie oczywiście, bo w książce to postać niewiele, mało wyeksponowana, może w ten sposób powiedzmy. No, wyczytałem dwa dni temu, że Steven Tyler był widziany, tak jak zresztą wielu innych gigantów rocka, na pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna. Black Sabbath zagrał w pełnym kultowym składzie ostatni koncert swojego lidera, który cierpi na chorobę Parkinsona i schodzi ze sceny. Były wspomnienia, sentymenty. Media przypominają dzieła Black Sabbath, samego Ozziego również. To ja inaczej w takim razie. Duet ze Slashem. Charred in black, there's nothing left to